ko kabola ngai na bolingo na yo Yesu pona ndenge otonda ngai motema mobimba mbendele na ngai kondima na ngai Abakuk na fandi na kozela bilaka na komi likolo ya libanga nazali se kozela qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ ni nudité ni tribulation ni homme ni ange ni domination rien ne me séparera de mon sauveur. Nanga te na koyi kama suka suka kosalai toa ta komonai tongwe kota na kakae kosepela nangai ezali susu mosika te pasiata eleki makasi koleka ya yombo ako pesa yo kondima komemela yango ngomba ta komonai kondima moke kokweisa yango na kokweisa kondima te matoyi mangai mayokaki mongongo na yo olobaki mwana kolelalela te Sako ni mananga te na koyika masuka suka kosalai butu ata komolai tongo ekota na kakae kosepela na ngai ezali susu mosika te pasi ata eleki makasi koleka ya yombo akopesa yo kondima komemela yango ngomba ata komolai kondima moke kokweisa yango na kokweisa kondima te matoyi mangai mayokaki mongongo na yo olobaki mwana kolelalela te matoyi mangai mayokaki mongongo na yo olobaki mwana kolelalela te kobungisa te ata bampasi ata minyoko ata maladi ata kolela nakobungisa te nakobungisa te nakobungisa te ata mobali asulolinga na bana ata kozanga mbongo kozanga mabota kozanga libala kozanga mosala nakobungisa te nakobungisa te